Book 2 58 58 Ажзау ль-джисм Частини тіла Арсуму ражулан Я малюю чоловіка Ар-расу аввалан Спочатку голову. Ар-раджулу йартаді куббаа. Чоловік носить капелюх. Аш-шару ла яраху ахад. Волосся не видно. Ал-удзунан ла ярахума ахадун айдан. Вух не видно також. Аз-захру ла яраху ахадун айдан. Спини також не видно. Арсуму л'айнейн вальфам. Я малюю очі і рот. Ар-раджулу яркусу ваядхак. Чоловік танцює і сміється. Ар-раджулу лаху анфун тавіл. Чоловік має довгий ніс. Хуа яхмілу біядейхі. Асан. Він носить у руках палицю. Хуа йертаді вішахан хауля л'онук. Він також має на шиї кашне. Аль-фаслу шіта вальжаву барид. Це зима і холодно. Аль-зіраані кав'ятан. Руки сильні. الساقان أيضا قويتان. ноги також сильні. الرجل مصنوع من الثلج. чоловік зі снігу. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. він не носить штанів і пальта. لكن الرجل غير بردان. Але чоловік не мерзне. هو رجل من ثلج. Він сніговик.